zapytaj o indywidualną ofertę. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Administracja i służby gotowe do rozpoczęcia kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Tak jak planowano, zmiany zaczną obowiązywać o północy. Intensywne burze mogą już przechodzić przez Polskę. Są ostrzeżenia synoptyków i apele o bezpieczne zachowanie. Izrael nie zgodzi się na rozejm, który pozwoli Hamasowi na pozostanie w Strefie Gazy. Mówi o tym izraelski premier przed ważną rozmową w Waszyngtonie. Jesteśmy gotowi do wprowadzenia kontroli granicznych, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. O północy na granicę z Niemcami i Litwą wrócą kontrole. Potrwają co najmniej miesiąc. Przygotowania objęły 52 miejsca przekraczania granicy na granicy zachodniej. Na granicy z Litwą to jest 13 miejsc, 800 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 300 policjantów, 200 żandarmów, 500 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest w pełnej gotowości. O tymczasowym przywróceniu kontroli premier Donald Tusk poinformował we wtorek. Swoją decyzję uzasadniał koniecznością powstrzymania niekontrolowanego napływu migrantów. Jednocześnie na zachodniej granicy od pewnego czasu nielegalnie pojawiają się grupy powiązane z prawicą, które nazywają się patrolami obywatelskimi, a które rzekomo mają bronić granicę z Niemcami przed migrantami zawracanymi przez tamtejsze służby. W Kędzierzynie-Koźlu w Opolskiem płonie hala z elektrycznymi hulajnogami. Na miejscu z ogniem walczy około 40 strażaków. Kolejni są w drodze. Tuż po godzinie 16 wpłynęło zgłoszenie o pożarze hali. Hali, w której zgromadzone są rowery i hulajnogi elektryczne. Tak według wstępnego zgłoszenia. Mówi Łukasz Nowak ze Straży Pożarnej. Przyczyny nie są jeszcze znane. Służby apelują o zamknięcie okien i niezbliżanie się do pożaru. Uwaga na intensywne burze, które mogą pojawić się w niektórych, już mogą pojawiać się w niektórych regionach Polski. Tej nocy najgorzej może być na południowym zachodzie kraju. Województwo dolnośląskie, południe wielkopolski, południe łódzkiego, śląskie, górnośląskie i zachód małopolski. I tutaj prognozujemy burze z opadami deszczu do 35 mm i porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie opady gradu. Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW, która dodaje, że jutro burze będą w wielu miejscach kraju. Takie najsilniejsze burze prognozowane są na południowym wschodzie, czyli tutaj Małopolska, Podkarpacie, część Świętokrzyskiego i województwo lubelskie. Burzowa pogoda utrzyma się w Polsce przynajmniej do środy. Białystok pustoszeje. Z najnowszego raportu o stanie miasta wynika, że z roku na rok ubywa mieszkańców. Problemem jest m.in. ujemny przyrost naturalny. Szczegóły zna Ryszard Minko. Nieco ponad 290 tysięcy osób mieszkało w Białymstoku w ubiegłym roku. To o 1300 mniej niż rok wcześniej, a właściwie od 5 lat każdego roku z Białegostoku ubywa rocznie mniej więcej 1000 osób. Faktem natomiast jest, że tylko w 2020 roku po raz ostatni odnotowano dodatni przyrost naturalny, kiedy urodziło się w Białymstoku o 91 osób więcej niż zmarło. Natomiast od 2021 roku widać wyraźny spadek dzietności. Różnice w liczbie zgonów i urodzeń sięgają nawet 550 osób. Raport o stanie miasta prezentuje też ciekawe dane dotyczące poszczególnych osiedli. Najwięcej osób, nieco ponad 15 tysięcy, jest zameldowanych na Wygodzie. Niewiele mniej na Nowym Mieście i na Bacieczkach. Najmniej 3420 na Zawadach. Natomiast od lat bez zmian w Białymstoku mieszka więcej kobiet. Średnio 113 na 100 mężczyzn. Ryszard Finko, Polskie Radio Białystok. Izrael nie zgodzi się na rozejm, który pozwoli Hamasowi na pozostanie w Strefie Gazy, zadeklarował premier Benjamin Netanyahu przed odlotem do USA. Jutro ma się spotkać z prezydentem Donaldem Trumpem, który chce rozejmu w Strefie Gazy. Amerykański przywódca ogłosił niedawno, że Izrael zgodził się na warunki niezbędne do sfinalizowania zawieszenia broni. Hamas pozytywnie odniósł się do najnowszej propozycji, ale chce dalszych rozmów. Izrael jednak chce, aby w umowie zachowano jego prawo do wznowienia walk po rozejmie. Palestyńska organizacja żąda, aby porozumienie od początku gwarantowało trwałe zakończenie konfliktu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach na zachodzie będą 22 stopnie, w centrum 24, a na południowym wschodzie nawet do 33 stopni. Synoptycy ostrzegają, że w wielu miejscach Polski teraz i w nocy mogą tworzyć się burze z silnym wiatrem. Teraz na termometrach jeszcze wysokie temperatury, przeważnie od 27 do 29 stopni. Nad morzem w okolicach 21. Autopromocja. Wakacyjna lektura w trójce. Przeczytam fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz, autorstwa Sylwii Góry, pod tytułem W stronę Anny. Zapraszam, Danuta Stenka. Ta książka to podróż, dosłowna i metaforyczna, śladami Anny Iwaszkiewicz. Nie pozostało ich wiele. Zaczniemy ją w Stawisku, kiedy Anna była już u schyłku życia. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od najbliższego poniedziałku około 11:45. Polecamy i zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tour de Pologne Junior. Start 4 sierpnia w Legnicy, a później w Karpaczu i Cieszynie. Tour de Pologne Junior to znakomita okazja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił na trasach, na których ściga się elita. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Sportowy 24. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Po najlepsze promki idę do Biedronki, bo tylko w ten poniedziałek piwo Carlsberg w puszce 500 ml, 2,30 za puszkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit 12 puszek na kartę. I to dobre powody, by po najlepsze promki iść do Biedronki. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Stefan Zbroj. Niemiecka tradycja ważenia, najwyższa jakość smaku w Kauflandzie. Tylko 4 składniki. Piwo fajne, ceny klejne. W Kauflandzie 5-litrowa puszka Stefan Zbroj Pils dla dużej ekipy tylko 19,99 przy zakupie 2 z Kaufland Card. Niemiecka tradycja ważenia. Teraz w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 20. Wszystkie książki świata. Anna Wygulska i Michał Nogaś, polecamy się. To wydanie audycji powstało z dala od studia przy Myśliwieckiej 357, bo w Ścinawce Głównej na pięknej łące na terenie zamku Sawny. Rozmowa odbyła się w sobotę, 5 lipca 2025 roku, a gość to jeden z najbardziej obecnie rozpoznawanych amerykańskich dziennikarzy. Pisarz i reporter. Publikuje m.in. w New Yorkerze, jest prawnikiem, specjalistą do spraw stosunków międzynarodowych, a także nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych. Ma na swoim koncie kilkanaście ważnych nagród. W Polsce w przekładzie Jana Dzierzgowskiego ukazało się kilka jego książek, w tym Cokolwiek powiesz, nic nie mów, Zbrodnia i pamięć w Irlandii Północnej o kłopotach, czyli wojnie domowej i Imperium bólu, baronowie przemysłu farmaceutycznego, o rodzinie, która wymyśliła lek, który doprowadził do wybuchu epidemii, pandemii, wielkiego uzależnienia. O kolejnej będzie można usłyszeć w tym programie. Przenieśmy się zatem do Ścinawki. Za chwilę wyjaśni się też, dlaczego właśnie tam. Hello. Hello i dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościem Festiwalu Góry Literatury i audycji Wszystkie Książki Świata jest jedyny i niepowtarzalny Patrick Radden Keefe. Wielkie brawa. A nasze spotkanie tłumaczyć będzie Katarzyna Janusik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Państwa, bezpośrednim powodem naszego spotkania, rozmowy jest najnowsza wydana w Polsce, bo nie najnowsza w ogóle, książka Patryka, Głowa węża, przemytnicy z Chinatown i amerykański sen. O tej książce będziemy dziś rozmawiać, ale nie tylko, bo i o współczesnej Ameryce i o metodzie pracy, którą Patryk lata temu przyjął i co z tego wynikło i wynika. Ale chciałbym zacząć od pytania podstawowego, które tym, którzy jeszcze twojej książki nie czytali, myślę o Głowie węża, pozwoli wejść w tę opowieść. Jak to się stało, że postanowiłeś napisać niemałą, znakomicie udokumentowaną i też bardzo przejmującą opowieść o katastrofie statku handlowego Golden Venture w czerwcu 1993 roku? Co było impulsem? Thank you all for being here. It's a great honor to be here. I was mentioning earlier, my wife, Justyna Godzowska, who's here somewhere, grew up in Wrocław. So for me to be in Poland and in this part of Poland is a great treat. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. To do mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę tu być. Moja żona Justyna pochodzi z Wrocławia, więc to prawdziwa gratka, że mogę być w tej części Polski. This book, which has just been translated into Polish, was my second book and it came out in English in 2009. And I learned about the story of the woman at the center of it in an interesting way. Ta książka, która właśnie ukazała się w Polsce, to moja druga książka. Po angielsku ukazała się w roku 2009, a o postaci, która jest całym centrum tej opowieści, dowiedziałem się w bardzo interesujący sposób. I had already published one book, my first book, but it wasn't a very good book, and not many people read it or bought it. And it looked as though I would not be able to have a career as a writer. Wtedy byłem już autorem jednej książki, ale to nie była specjalnie dobra książka. Niewielu ludzi ją też przeczytało, nie zdobyła wielu czytelników. I wydawało mi się, że mam małe szanse na zrobienie kariery jako pisarz. And so instead I was training to be a lawyer, which is what a sensible person would do. And I was studying to take the exam to qualify to be a lawyer. And the classes were very boring, and so I would bring a newspaper with me to the class, and I read about this woman whose name was Sister Ping. She was known as Sister Ping, and she lived in Chinatown. W związku z tym postanowiłem zająć się prawem, zacząć pracować jako prawnik, co dyktował zdrowy rozsądek i kiedy przygotowywałem się do egzaminu niezbędnego, by móc pracować w tym zawodzie, chodziłem na zajęcia, które były niezwykle nudne, dlatego przynosiłem na nie gazetę i przeczytałem w niej o pewnej kobiecie, która nazywała się Siostra Ping i mieszkała w Chinatown. Dodam tylko, że o ile dobrze pamiętam, Justyna, żona Patryka, jest prawniczką. She's a real lawyer. Ona jest prawdziwą prawniczką. So this woman, Sister Ping, had come from China to the United States in the 1980s. This was at a time when it was very hard to leave China legally to get the papers to do so. And she arrived in the United States and she started to bring other people from her village in China to the United States illegally. They didn't have the papers, and so she found ways to smuggle them into the United States. Ta kobieta, siostra Ping, w latach 80. wyemigrowała z Chin do Stanów Zjednoczonych. W tym czasie niezwykle trudno było zdobyć niezbędne dokumenty, żeby opuścić Chiny legalnie. Dlatego siostra Ping zajęła się takim biznesem, żeby przywozić na różne sposoby inne osoby, które nie posiadały dokumentów, a więc nielegalnie, czyli zajęła się przemytem ludzi. She brought people with phony documents. She brought people on planes. Eventually she brought people on ships all the way from Asia to New York. And she made a huge amount of money doing this. Przygotowywała fałszywe dokumenty, przemycała te osoby na różne sposoby na trasie Azja-Nowy Jork z samolotami, a później też statkami i zbiła na tym naprawdę wielki majątek. And eventually she had a ship, which Michael mentioned, which was called the Golden Venture. And the Golden Venture was a ship that left Asia, it actually left Thailand. The ship came all the way around the world But it went sort of the wrong way around the world. If you imagine, the easy thing to do would be to go from Asia to California, but instead it went all the way down around Africa and up through the Atlantic to New York, and it ran aground in New York City, in Queens, and there were 300 Chinese people in the hold of this ship. W którymś momencie zdobyła statek, który wyruszył z Chin, dokładnie z Tajlandii, w podróż dookoła świata, żeby dotrzeć do Nowego Jorku. Tyle, że popłynął w złą stronę, bo ta dobra podróż, ta krótsza i właściwa, z Azji byłaby do Kalifornii. Tymczasem statek popłynął w drugą stronę, dookoła, wokół Afryki i przez Atlantyk i ostatecznie wylądował w Nowym Jorku, a dokładnie w Queens, a pod pokładem w ładowni znajdowało się 300 osób. So the ship was discovered by the police at dawn in New York with all these people jumping off the side into the water trying to get to New York. And that was 1993. And that was when Sister Ping's empire began to unravel. And that's the first scene in this book. And that was the thing that I read about where I thought, what an intriguing story about immigration, about the American dream, about the things that people will do to leave one country and go to another. O świcie policja znalazła ten statek na plaży. Wówczas już wyskakiwali z niego ludzie, próbujący dopłynąć do brzegu i to był 1993 rok. I to tak naprawdę był zwiastun upadku Imperium siostry Ping. I ta scena, o której właśnie przeczytałam, wydawała mi się niezwykle intrygująca. Jako opowieść o imigracji, o amerykańskim śnie i o tym, do czego ludzie są zdolni, żeby walczyć o dobre życie. Ta książka zaczyna się w taki oto sposób. Statek osiadł na mieliźnie prawie 100 metrów od półwyspu Rockaway, cienkiej nitki piaszczystego lądu, stanowiącej ostatnią barierę między południową częścią Brooklynu i Queens, a gniewnymi wodami Atlantyku. No i potem Patryk pisze o dwóch policjantach, jeden z nich dopiero zaczął służbę, którzy widzą, że pojawia się jakieś zielone światełko na horyzoncie, słyszą krzyki, podjeżdżają i widzą, że ludzie, niektórzy w samej bieliźnie, niektórzy bardzo dobrze i tak powiedziałbym na zimową porę ubrani, wyskakują do wody i chcą dopłynąć do brzegu. Część dociera, część nie. Zaczyna się akcja ratunkowa. To jest początek tej opowieści. Patryk powiedział przed chwilą o artykule, który znalazł w gazecie. No ale od artykułu do takiej potężnej książki, gdzie same przypisy, bibliografia, dokumentacja pracy stanowi ponad 100 stron, jest długa droga. Co było potem? Od czego zacząłeś pracę nad tą książką? Przypomnę jej tytuł Głowa Węża. When I sit down to write, a lot of the time what I'm thinking about is my own experience as a reader. When I read a book, what engages me, what pulls me into the book, what doesn't engage me. You know, I think sometimes, I'm sure you've all had this experience, you lie down in bed at night and you have just maybe 15, 20 minutes before you fall asleep. And you take a book out and you turn to the page that you were on when you left it off and you keep rereading the same paragraph because you can't make your way through this book. Oh, you feel your book falling into your head. Exactly. Kiedy siadam do pisania, bardzo często myślę o tym, jakie mam doświadczenie jako czytelnik, o tym, co mnie wciąga w książce, a co mnie nie wciąga. Pewnie Państwo też mają takie doświadczenie bardzo często, że wracacie do książki i macie te 15-20 minut wieczorem przed snem i musicie czytać drugi raz to samo, co przeczytaliście poprzedniego wieczoru, ponieważ nie jesteście w stanie pójść dalej. Albo też książka spada wam na głowę. So for me, something that's very frustrating is when I feel as though there is a writer who has done a huge amount of research. They've pulled together all this material from all these different places. And then when they sit down to write, it's as if they have this big pile of research. And what they do is they push all that research across the table at you, the reader, and they said, I read all this stuff, now you have to read all this stuff. To, co mnie niezwykle frustruje, to kiedy myślę o pisarzach, którzy zrobili ten wielki research, zgromadzili ogromną dokumentację, taka wielka góra papierów, a potem biorą tę górę papierów i przesuwają ją tak jakby po stole w stronę czytelnika i mówią, ja to przeczytałem, teraz twoja kolej, ty też musisz to wszystko przeczytać. The job of the writer, if they're doing their job, is to distill. is to do all of that research and learn all of that material, but then figure out what's the most interesting way through this story? Who are the most interesting characters? What are the most significant events to make those choices? And so it's true that there are a lot of endnotes in my book, but that's partially because I think it's important to show that these are true stories, that facts are real, and there is such a thing as truth. But most people don't read the endnotes. Most people who read my books, hopefully, are just turning the pages. I don't want them to be thinking about the endnotes. They're there. If you need them, you can go and check. But for most people, I want it to be a pleasurable experience where you feel yourself getting drawn into the tale. A tymczasem moim zdaniem praca pisarza polega na tym, żeby destylować. Oczywiście trzeba wykonać cały ten research i zdobyć dokumentację, ale potem trzeba zastanowić się nad tym, jak zbudować historię. Jakie są najciekawsze ścieżki w tej historii, ludzie, najciekawsze wydarzenia. Więc tak, w mojej książce są przypisy, ale też po to, żeby pokazać, że wszystkie te fakty są udokumentowane, że prawda istnieje. Tak, ja bardzo doceniam to, że ty nie jesteś bratem bliźniakiem Davida Fostera Wallace'a, którego opowieści zawierały 3/4 przypisów na jednej stronie, ale chcę powiedzieć, że ten research pogłębiony, to zdobywanie wiedzy, za chwilę będę cię pytał o to, w jaki sposób research przeprowadzasz, nie oznacza, że praca jest zrobiona. Trzeba jeszcze znaleźć język opowieści. Głowa Węża jest napisana tak, że ma się wrażenie, że po prostu czyta się gotowy scenariusz serialu kryminalnego opowiadającego o siostrze Ping, o jej współpracownikach, o sytuacji w Ameryce i w Chinach od lat 60., od rewolucji kulturalnej Mao do rządów George'a Busha seniora i Billa Clintona. Trzeba znaleźć język, sposób na to, by to opowiedzieć w sposób, który nie uśpi czytelnika, tylko każde zdanie będzie posuwało tę historię do przodu. Jak się tego nauczyłeś? I grew up reading mystery stories. Lots of detective fiction. Sherlock Holmes, Agatha Christie, Dorothy L. Sayers. I think that the kind of bag of tricks that a genre novelist has to get you absorbed and to kind of think about the clockwork of a good plot is very helpful even to nonfiction writers. So I think of myself working in a literary idiom. These are true stories, but this is not a newspaper article, and it's not a textbook, and it's not a history book. It should first and foremost work as a literary experience. Kiedy dorastałem, czytałam bardzo dużo opowieści detektywistycznych, między innymi Sherlocka Holmesa czy Agatha Christie, i przekonałem się, że ten worek wypełniony różnymi trikami i sztuczkami, które sprawiają, że opowieść jest wciągająca, jest bardzo pomocny, także dla pisarza piszącego non-fiction. Więc szukam dla siebie idiomu literackiego. To ma być przede wszystkim literatura, to nie ma być podręcznik, informacja czy artykuł w gazecie. So what I'm thinking about when I have all that research is, how do I deal out these cards? You know, I have a deck of cards. How do I deal them out in an order that will make sense for you and will work for you as a reader? And this would be a reader who knows nothing about Chinatown, knows nothing about China, knows nothing about immigration, doesn't really care about any of those issues. Just as a story, I need it to work. The thing about the research is, the research has to be good enough that the person who is an expert on China and is an expert on Chinatown and is an expert on immigration, it has to work for that person too. They can't read the book and say, oh, this is garbage. He doesn't know what he's talking about. But those aren't the people that I'm writing for. I'm writing for anyone. Oczywiście dokumentacja jest ważna, ale kiedy już się ją ma, wtedy zastanawiam się nad tym, jak rozdać te karty. Mam w rękach całą talię i zastanawiam się, jak sensownie przedstawić je czytelnikowi. Zwłaszcza, że ja piszę dla osób, które nie wiedzą, bardzo wiele z nich nie wie, co to jest Chinatown, co to są Chiny, co to jest imigracja, a może też ich to po prostu nie obchodzi. Szukają ciekawej opowieści, ale trik polega też na tym, że jeżeli znajdzie się ekspert, który wie, co to jest Chinatown, Chiły i imigracja, to ta historia też musi go przekonać, też musi dla niego zadziałać. No tak, Patryk, ale ja myślę, nie wiem, czy kiedyś poddawałeś swój mózg badaniom specjalistycznym, ale mnie się wydaje, a jest to kolejna twoja książka, którą przeczytałem bardzo dokładnie, że obie twoje półkule pracują na jakichś niesamowitych obrotach. Dlatego, że każde zdanie w twojej książce, które prowadzi historię do końca, następuje po sobie i pogłębia naszą wiedzę, w każdym takim zdaniu zawarte są 2-3 informacje, które wynikają z wcześniejszego researchu i spotkań z bardzo różnymi osobami. Jak funkcjonuje twoja pamięć? Jak ona kojarzy to wszystko ze sobą i układa w całość, że jesteś w stanie po prostu te puzzle złożyć strona po stronie? Well, I'm glad to hear you say that because if there's one thing I hate when I'm reading a book or an article, it's when for any complex subject, right? There's lots of background information that the person needs to understand. In English, we have a word for this. We say it's exposition. You have exposition. You need to explain all this stuff. And it's often the case, I think it's a weakness of a lot of writing, that people will start with an exciting scene. They sort of know to start their story on the most exciting moment, and they give you the most exciting moment. And you get through the few paragraphs or the chapter of the exciting moment, and then they say, and now for a history of the economic system of, you know, whatever it is, you know, the agrarian history of Lower Silesia or whatever, you know. And you're thinking, oh, God, I have to read this thing, you know, all of this long, long detail. What I want to do is take the exposition and slip it into your pocket so you don't even realize I'm giving it to you, so that you never have that feeling of, oh, brother, now I have to read this big obligatory section. And one thing that I have gotten better at over the 20 years that I've been doing this is that I realized at a certain point that if it's boring for me to write the section, it will probably be boring for you to read it. Bardzo nie lubię tego, kiedy ktoś pisze jakiś artykuł bądź książkę na jakiś niezwykle skomplikowany temat, zaczyna od jakiegoś ogromnego wprowadzenia i budowania bardzo szerokiego tła. Oczywiście bardzo często ta osoba wie, że należy zacząć od jakiejś ekscytującej sceny, więc mamy pierwsze kilka akapitów bądź pierwszy rozdział, które są fantastyczne, wciągające, a potem nagle przechodzimy do historii jakiegoś systemu ekonomicznego albo do historii rolnictwa, przepraszam, na Dolnym Śląsku. I wtedy ja sobie myślę, o Boże, poza te wszystkie detale, przez które muszę przebrnąć. Dlatego ja za wszelką cenę staram się, żeby to tło, to wprowadzenie, żeby po prostu wsunąć je czytelnikowi do kieszeni, tak żeby nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, że to zrobiłem. I myślę, że przez te 20 lat to, w jaki sposób stałem się lepszy, to, że zdałem sobie sprawę, że jeśli ja się nudzę pisząc historię, to czytelnik zapewne będzie się nudził czytając ją. No, the only thing I would add to that is just that I think my earliest memories in life of lying in bed with my mother before I fell asleep and her reading me a story or telling me a story. And I think that as humans, we digest information most easily when it's told to us as a story. So to give you an example with The Snakehead, there are some aspects of this book that are about immigration law. So boring, right? Immigration law. What could be more boring? But then you say, well, when did the law change? And usually it's cases that made the law change. Well, what is a case in the law? It's a story. If you dig deep, it's a story about people. Something happened to people. And so a lot of the time I have to kind of excavate. So I know the law changed. Well, that's kind of boring. But why did it change? And it turns out that there's a story underlying that. And if it's a story I can tell you, then there's a way for me to illustrate the law changing that will hopefully be more engaging than if I just talk about it in the dry language of the law. Jedno z moich najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa to kiedy wieczorem moja mama opowiadała bądź czytała mi różne historie. Wydaje mi się, że my jako ludzie najlepiej przyswajamy informacje, kiedy są one przedstawione w formie opowieści. Jeśli mogę dać przykład z głowy węża, no to dużo tam jest o prawie imigracyjnym. Jak wiadomo, to jest absolutna nuda, prawo imigracyjne. Natomiast to prawo się zmienia. A czemu się zmienia? Zmieniają je konkretne przypadki konkretnych osób. Więc kiedy zaczynam się zastanawiać, co wywołało zmiany w prawie, znajduję historie osobiste i dzięki temu mogę w formie opowieści ilustrujących uzasadnić te zmiany. Nie będziemy teraz opowiadać książki Głowa Węża, dlatego że to jest, jakbyśmy Państwu zdradzili, zakończenie True Detective albo innego serialu, innej historii, ale przeczytam teraz pierwszy akapit z uwag na temat źródeł. To też pokaże skalę pracy Patryka. Książka opiera się przede wszystkim na przeszło 300 wywiadach przeprowadzonych w latach 2005-2008 z agentami FBI, policjantami, urzędnikami imigracyjnymi, prawnikami, urzędnikami Białego Domu, pasażerami Golden Venture, mieszkańcami Chinatown i osobami zamieszanymi w przemyt ludzi. Wykorzystałem też tysiące stron protokołów sądowych, dokumenty rządowe uzyskane na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej, transkrypcje nagrań z podsłuchów i protokoły z przesłuchań policyjnych. To już teraz, myślę, Państwo lepiej zdają sobie sprawę z tego, co myślę, gdy mówię o działającym na niesamowitych obrotach mózgu Patryka. Ale chciałbym, byśmy jeszcze na chwilę przy tej książce zostali, bo bohaterka Głowy Węża, Głowa Węża, o znaczenie tytułu też chciałbym Cię zapytać, czyli siostra Pink, jest postacią fascynującą. Przeciętna kobieta z nowojorskiego Chinatown, prowadząca sklep, sama rozładowująca towary, kiedy były dostawy do jej sklepu, ale jednocześnie osoba szanowana, uznawana za autorytet, niezwykle przedsiębiorcza. Co to znaczy, Patrick, głowa węża? I co w opowieści o siostrze Pink, tej królowej przemytu ludzi, zrobiło na tobie największe wrażenie? So a snakehead in China and in Chinatown is a human smuggler. Somebody who smuggles people from one country to another. Not a human trafficker. And I don't know whether the linguistically, whether they're similar in Polish, but in English people sometimes make this, they mix them up. And human trafficking is different. Human trafficking is when you lie to somebody or you take their passport or you force them into sex slavery or... So human trafficking is somewhat different. Human smuggling is, I want to leave my country and go to country X. Cannot get the papers to do this, so I will pay somebody to get me there. So you go into it with free will. A więc głowa węża to w Chinatown po chińsku przemytnik ludzi. Tu trzeba zrobić bardzo ważne rozróżnienie. Nie wiem, czy po polsku też czasem są mylone te pojęcia, ale jest różnica pomiędzy przemytem ludzi a handlem ludzi. W przypadku handlu ludzi bardzo często te osoby są porywane wbrew swojej woli, często też po to, żeby być skierowane na przykład do pracy niewolniczej. Natomiast w przypadku przemytu ludźmi osoba ta mówi, ja chcę wyjechać, dostać się z jednego kraju do drugiego, ale nie mam paszportu, więc wynajmuję przemytnika, który mi w tym pomoże. And Sister Ping was a very prolific snakehead. The thing that was most striking to me from the beginning, when I told the story about studying for my law exams and reading about her in the newspaper, the thing that made me think there's a story here was that she had finally been captured after a big manhunt around the world. And the federal government in the US, the FBI and the Department of Justice, wanted to send her away to prison for life. And this was a woman who was a grandmother and wanted to send her away to prison for the rest of her life. They thought she was very evil, and they thought she was like the godfather. She was an organized crime leader. But I read in these articles that in Chinatown, where she lived, people loved her. And they said she was Robin Hood and that she had helped hundreds and hundreds, thousands of people achieve a better life. And that paradox, the idea that this one woman could be seen in these very different ways, was really intriguing to me. And I think that, listen, I'm sure this is true in Poland, but it's very true in the United States. We have a kind of schizophrenia when it comes to immigration. The emotions about immigration are very high, but they go in different directions. And I thought that that paradox captured the sort of strange relationship that America has to immigration, that you have this woman who is a human smuggler, a snakehead, and some people think she should be in prison for the rest of her life, and the others think she should win a prize. Oczywiście siostra Ping odnosiła wielkie sukcesy, przemyciła bardzo wiele osób, ale to, co mnie zainteresowało w tym artykule, to w końcu ją złapano po wielu, wielu latach. Zarówno FBI, jak i Departament Sprawiedliwości chcieli ją posadzić w więzieniu do końca życia. Skazać ją na dożywocie, przekonani, że jest bardzo złą osobą, wręcz geniuszem zła. Tymczasem przeczytałem w tym artykule, że mieszkańcy Chinatown ją kochali, że uważali ją za swojego Robin Hooda, za swoją bohaterkę, która tysiącom osób pomogła uzyskać lepsze życie, więc to, co mnie zafascynowało, to ten paradoks, bo nie wiem, jak jest w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych imigracja budzi dosyć schizofreniczne uczucia. Z jednej strony zawsze to są bardzo silne emocje, ale są one też bardzo, bardzo różne. I właśnie siostra Pink wydała mi się świetną ilustracją tego paradoksu. O uczuciach co do imigracji w Polsce i w Ameryce to za chwilę będziemy rozmawiać, ale chcę powiedzieć jeszcze Państwu, to musimy chyba dodać, Patrick, że w Chinatown, gdzie siostra Pink była po prostu wielbiona przez ludzi, to się tacy też znaleźli, którzy się zgłosili na ochotnika, że pójdą za nią siedzieć. Yeah, it's true. They described her as a living Buddha and they asked if they could serve her time for her. And I think as a writer, I'm intrigued by complicated characters. I think that's a caricature. the idea that she was a purely good person. But I also think that the government's perspective on her was a caricature. To me, the truth is somewhere in between. Tak, niektórzy uważali ją za żyjącego Buddę i postanowili pójść za nią do więzienia. Ja bardzo lubię skomplikowane postaci i wydaje mi się, że oczywiście to przedstawienie jej jako osoby idealnej i dobrej jest karykaturalne, ale równie karykaturalne jest to, jak przedstawiały ją amerykańskie organy ścigania. Książka Patryka O. Siostrze Pink, Głowa Węża, ukazała się w 2009 roku, więc w Polsce wyszła 16 lat po premierze w Stanach Zjednoczonych. W tej książce Patryk pokazuje też zmianę, jaka zachodziła stopniowo w relacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Lata 70., wielka wiara w to, że dojdzie do jakiegoś rodzaju pojednania, nawiązania lepszych relacji. Wiadomo, świat był podzielony, zimna wojna, kto przeciągnie wielkie Chiny na swoją stronę, Rosja, Związek Radziecki czy Stany Zjednoczone. Ale potem przyszedł 4 czerwca 1989 roku, dzień, który przyniósł trzy ważne wydarzenia. Śmierć Ajatollaha Chomejniego w Iranie, pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce i masakry na placu Tiananmen. I wtedy rząd amerykański zmienił prawo dotyczące przyjazdu Chińczyków do Stanów Zjednoczonych. Część z nich zaczęła migrować i siostra Pink w tym pomagała, jako ci, którzy rzekomo walczyli o demokrację, mogli być więźniami sumienia, więźniami politycznymi. Mija kolejne 30 kilka lat i sytuacja w Ameryce się zmienia. Jest inny gospodarz w Białym Domu, po raz drugi w historii Donald Trump. I temat migrantów zdaje się być jednym z najważniejszych, gdy chodzi o administrację obecną, amerykańską, rządową, i jeden z najważniejszych tematów, który sprawił, że to właśnie Donald Trump, a nie Kamala Harris, zwyciężyli w wyborach. Gdybym ciebie, Amerykanina, zapytał o to, jak bardzo podzielona jest teraz Ameryka w temacie migracji, to co byś powiedział? Dla osób, które słuchają nas w radiu, Patryk w tej chwili uśmiechnął się pod nosem i złapał się za głowę. A pained expression. Wyraz twarzy pełen bólu. It's funny, I think in some ways, you know, this book came out in English in 2009 and it's describing events mostly from the 1980s and 1990s. But I think in some ways it's more relevant today than it was when it was first published in English. To bardzo zabawne, że ta książka wyszła w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku, a opisuje wydarzenia, które miały miejsce w latach 80. i 90. XX wieku. Tymczasem wydaje mi się dziś dużo bardziej aktualna niż wtedy, kiedy została opublikowana. You know, the United States has for hundreds of years been a country that has been a kind of beacon of hope for people as a place of asylum. As a place where enshrined in our law, if you can come and you can show that you have a fear of persecution in the place that you left, then you can stay. Przez setki lat Stany Zjednoczone dawały ludziom, były takim symbolem dla ludzi nadziei na schronienie, takiego przekonania, że jeśli boisz się prześladowań w miejscu, w którego pochodzisz, to możesz przyjechać i możesz tu zostać. Also, the engine of the American economy and American innovation has been immigrants. There has been a strong demand for immigration, both in terms of people who are willing to do unpleasant jobs that American citizens don't want to do, and in terms of people who are able to come and innovate and bring new ideas. You know, there has been a sense of it as a country of real possibility. And if you are somebody who's ambitious and entrepreneurial and creative and innovative, we want you to come. We want you to come and get your education in the U.S. We want you to come and do your scientific research there. This has been, I think, a very ingrained part of both the history of the United States, but also the success of the United States over the last few hundred years. Ale też rozwój Stanów Zjednoczonych, cała ekonomia jest napędzana od wielu, wielu lat przez imigrantów właśnie. I z jednej strony oczywiście to są osoby, które będą wykonywać proste i niezbyt przyjemne prace, których Amerykanie wykonywać nie chcą, ale z drugiej strony imigranci przynosili też innowacje i właśnie dla takich osób ambitnych, kreatywnych Stany Zjednoczone otwierały przestrzeń, dawały im edukację i ten element właśnie tej otwartości i rozwoju dzięki imigrantom wydawał się być absolutnie najgłębiej zakorzeniony w amerykańskiej tożsamości. So there are some in the United States who say open borders. We should just let anybody in who wants to come. And I'm pretty progressive politically, but I don't believe in open borders. I think this is not an idea that is going to work. And part of what the snakehead is about is that you had a time fairly recently in the early 1990s when there were lots and lots and lots of people who wanted to come from China to the U.S., more people than the U.S. could handle. And so they had to come up with some way of containing those numbers. I oczywiście są tacy, którzy mówią, otwórzmy granice i niech ludzie po prostu przyjeżdżają. Ja, choć mam dosyć progresywne poglądy polityczne, nie uważam, że otwarte granice są dobrym pomysłem. Zobaczmy, co działo się w latach 90., gdy bardzo, bardzo dużo ludzi z Chin przyjechało do Stanów Zjednoczonych, dużo więcej niż dało się przyjąć. Trzeba było jakoś ten napływ w którymś momencie powstrzymać. There's a famous story, it's probably apocryphal, but it's a great story. About Deng Xiaoping meeting with Jimmy Carter when Jimmy Carter was president of the United States. And this was at a time when Chinese people, it was very hard for them legally to leave China. And Jimmy Carter met with Deng Xiaoping and he said, you know, really, you should make it. It's a matter of freedom that people should be able to leave the country and go elsewhere. And according to the story, Deng Xiaoping kind of smiles at Carter and says, but certainly, President Carter, how many million would you like? Jest taka historia, która zapewne jest bardziej anegdotyczna niż prawdziwa, kiedy Deng Xiaoping spotkał się z prezydentem Carterem, który mu powiedział, że powinniście otworzyć granice w Chinach i pozwolić ludziom wyjeżdżać, na co chiński przywódca odpowiedział mu, ależ oczywiście, panie prezydencie, ile osób chce pan przyjąć? Ile milionów? Ile milionów osób? So what happens in the case of the Golden Venture, and I tell this story in the book, is in 1993, the Clinton administration, a Democratic administration, says we're going to lock these people up. We're going to put them in prison, the people who came on the ship, even though they're asking for asylum. That was not something that had happened before in the United States. But they said, we need to send a message to the people in China. Don't leave, because if you come here, we'll lock you up. And that is the origin story of where we are today. So some of you may have seen Trump is building this new prison in Florida. They're surrounding it with alligators. They're making jokes about the idea that people might escape and get eaten by alligators, that immigrants would get eaten by alligators. On the official account of the president of America, there is a picture of alligators wearing FBI headcaps. Więc tak naprawdę to, co się wydarzyło przy okazji Golden Venture, kiedy ten statek przybił do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, administracja Clintona wówczas w 1993 roku postanowiła, że osoby znajdujące się na statku, chociaż prosiły o azyl, zostały zamknięte w więzieniach. Nie udzielono im tego azylu. Tak, by wysłać bardzo jasny komunikat do Chińczyków: nie przyjeżdżajcie do nas, pozamkniemy was w izolacji. I to był początek tego, co się dzieje dzisiaj. Teraz może państwo słyszeli, na Florydzie nowe więzienie, o którym się żartuje nawet, że aligatory, które otaczają to miejsce, będą zjadać imigrantów. A więc żartujemy o tym, że imigranci mogą być zjedzeni przez aligatory. Tu Michał dodał, że prezydent śmieje się, że mamy aligatory w czapkach agentów FBI. So 1993, you have these 300 people thrown in prison and people looked at that, Americans looked at that, Republicans looked at that and said, this is cruel. What we're doing is cruel. And today, we have a huge gulag, and I don't use the word loosely, like a huge gulag of immigrant detention, which itself is a big revenue-generating business. These are now these big, big businesses, the business of incarcerating immigrants. And the official accounts of the U.S. government are making jokes about alligators that would eat immigrants. So this is the kind of innocent, in some ways, origin story of that. I'm sort of horrified where we've come, but this is where we are. And I think, you know, you got at it. This is politics. Part of it is that immigration is always politics, and immigration plays well as politics. And cruelty, at least today, cruelty plays well as politics. And I think that combination is part of what put Trump in the White House. Both times. Kiedy w 1993 roku 300 osób zostało zamkniętych w więzieniu, wtedy wiele ludzi, wielu Amerykanów, wielu Republikanów twierdziło, że tak nie wolno i że to jest bardzo okrutne. A dziś budujemy ten, i tu nie boję się użyć tego słowa, gułag. To centrum izolacji, które tak naprawdę jest też wielkim biznesem. Więzienie imigrantów jest też bardzo lukratywnym biznesem. A oficjalne władze Stanów Zjednoczonych robią sobie żarty z imigrantów jedzonych przez aligatory. Ja muszę przyznać, że jestem przerażony, gdzie dotarliśmy, ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i oczywiście część z tego to fakt, że imigracja jest tematem, który świetnie gra politycznie i okazuje się, że dziś także okrucieństwo jest tematem, który świetnie gra politycznie i na tym chyba polega sukces Trumpa. No tak, ale wiemy doskonale, Patryku, jak się zmieniła klasa polityczna w Ameryce, ale też w Europie, w tym w Polsce, między rokiem 1993. W 1993 roku prezydentem Polski był Lech Wałęsa, a prezydentem Stanów Zjednoczonych był Bill Clinton. Dzisiaj mamy innych prezydentów, ale też chyba zmieniło się podejście opinii publicznej. Trump mówi, że będzie otwierał na nowo więzienie w Alcatraz, fotografuje się ze strażnikami więziennymi. Na Florydzie buduje się dla nielegalnych imigrantów więzienie, które ty nazywasz gułagiem. I co? Amerykanie protestują czy przyklaskują? Co się stało ze społeczeństwem, że się na to zgadza? Społeczeństwo amerykańskie, dodajmy, które składa się w 99% z ludzi, którzy przybyli na tę ziemię i odebrali ją rdzennym mieszkańcom. Wszyscy Amerykanie poza rdzennymi mieszkańcami są imigrantami. Including more than one of Trump's wives. W tym więcej niż jedna z żon Donalda Trumpa. I think it's complicated. I mean, I think there are a few different things I can say to answer your question. One is that I'm here to tell you all, hand on heart, that many, many Americans are horrified by Trump and what's happening in our country. Many, many people are appalled by the decisions he's making. His popularity is very low right now, historically low. Second only to Trump in his first term, actually, his poll numbers. So it's not that you have widespread approval of what he's doing. Ta odpowiedź na to pytanie twoje jest bardzo skomplikowana. Mógłbym do niej podejść na różne sposoby, ale po co tu przyjechałem i powiem wam z ręką na sercu, że wielu Amerykanów, bardzo wielu Amerykanów jest przerażonych i zniesmaczonych decyzjami Trumpa i że on ma tylko, ma bardzo małe poparcie, wręcz historycznie małe, większe chyba tylko niż w pierwszej swojej turze. But I think there are a couple of different things going on. I mean, I think when the history gets written, I think in 2050, in 2080, when somebody's looking back at all the things that happened to the world during this period, a lot of the blame is going to lie with social media. And I think that there is a kind of learned passivity that we have as citizens. And I think this is probably as true in Poland as it is in the United States, that you sort of see the world through the little portal of your phone and you scroll through and you're horrified by things. And maybe you like some post, maybe you comment on some post, maybe you make a post. But people aren't out there on the streets in quite the way that they might have been in an earlier era. So I think that part of the problem in the U.S. is that you have very large contingent of people who are horrified by what's happening, but they're horrified in kind of a passive sense. Ale jest kilka rzeczy, które mogę powiedzieć. Wyobraźmy sobie perspektywę historyczną. Myślę, że gdzieś w 2080 ktoś będzie spoglądał wstecz, to wina w dużym stopniu zostanie przypisana mediom społecznościowym. I myślę, że to dotyczy też Polski, nie tylko Stanów Zjednoczonych, że ludzi dopadła pewna bierność. Patrzą na świat przez szkło ekranów swoich telefonów, więc patrzą na te telefony i czasem coś polubią, czasem coś skomentują, czasem nawet może coś napiszą, ale rzeczywiście jest bardzo dużo mniej ludzi na ulicach niż dawniej. Więc myślę, że problemem jest to, że bardzo, bardzo wiele osób dopadła bierność. And I think that the unfortunate reality is that there's a variety of horrors, and it could be climate change, or it could be Gaza. And there is a tendency that people have to say, I object to this. I think it's terrible. It frightens me. It fills me with indignation. But what could I possibly do other than sit here and keep doom scrolling on my phone? Problemem jest też to, że tych koszmarów jest wiele i są bardzo różne. Są zmiany klimatyczne, jest sytuacja w Gazie, a wielu ludzi patrzy i mówi, protestuje, nie podoba mi się to, ale co ja mogę zrobić? Więc dalej tylko wpatrują się w ekrany telefonów. Muszę jeszcze dopytać o jedną rzecz, ponieważ kwestia napięć związanych z kryzysem migracyjnym jest także omawiana w polskiej polityce i w polskich mediach, także społecznościowych, od ponad dekady. Mamy teraz kolejne odsłony tego kryzysu, na przykład na zachodniej granicy Polski, ale to jest naprawdę niewielki element, ułamek zaledwie tego, co dzieje się na szczeblu rządowym w Stanach Zjednoczonych. Ale jest chyba coś, co łączy oba te przypadki i myślę nie tylko je, ale też inne na świecie. Na ile twoim zdaniem ma to podłoże rasistowskie? Mówiąc wprost, biali suprematyści kontra reszta świata. Let me ask you, would you say that the appetite in Poland to integrate refugees from Ukraine is the same as the appetite to integrate refugees from Syria? Pozwól, że ja zadam tobie pytanie, czy Polacy mają tak samą ochotę integrować uchodźców z Ukrainy jak uchodźców z Syrii? Pozwól, że ja zadam ci pytanie, a wiesz, jak bardzo spadł poziom akceptacji dla obecności Ukraińców w Polsce w trzecim roku wojny pełnoskalowej? I would imagine it's quite low. Domyślam się, że jest raczej niski. Probably higher here than a lot of other places. I pewnie tu wyższy niż w wielu innych miejscach. Jenny, kontynuując odpowiedź na moje pytanie. The race thing in the US, our history is very specific when it comes to race. I mean, it's not like anywhere else, really. I think that race is the kind of hidden strain. It's like this almost invisible vein that runs through so much in American life. I don't think Donald Trump becomes president in the first place if you hadn't had a black president in the White House. I think that's a big part of what animated this. And I think if you ask any individual voter, they would say, of course not. That wasn't the issue for me. That wasn't why I liked Trump. I liked his economic policies or whatever. But there is a kind of nativist dog whistle that you hear again and again and again. And it's funny, I'm from New York, and we have a mayoral candidate in New York right now who is encountering this. You're seeing it. And this is in New York City, which is supposed to be this sophisticated melting pot. So yes, I think that race animates it in a very deep way. But I guess, I mean, the last thing I would say is on this is that when you look at the projections about what's going to happen, particularly because of climate change with global migration over the next 50 years or so, hundreds of millions of people are going to be uprooted and moving. So this will be an issue for Poland in a way that it hasn't been in the past. It will be an issue for the United States at a scale that it hasn't been in the past. All of us are going to have to deal with this. I guess the only thing I would say is, again, I am not naive. It's not that I believe that open borders is the answer. I don't. But I think it's hugely important to recognize the humanity in others and not to let race or other considerations get in the way of that, to recognize that these are human beings, usually leaving under circumstances of great duress and terror, and that whatever accommodations you do or don't make should be governed by a sense of decency and humanity. Tak, oczywiście. Kwestia rasowa w Stanach Zjednoczonych jest dosyć specyficzna, chyba unikatowa w skali świata. Rasa jest czymś jak taka niewidzialna żyła, która płynie pod skórą całego amerykańskiego życia i myślę nawet to, że wygrał Trump, ma pewien związek z tym, że poprzedni prezydent był czarnoskóry. Oczywiście, gdyby spytać poszczególnych wyborców, to oni zaprzeczą, ale myślę, że rasizm ma w tym bardzo dużą rolę. Zresztą mierzymy się teraz w nawet z burmistrzem Nowego Jorku, chociaż mówimy o Nowym Jorku, a więc miejscu niezwykle progresywnym, ale kiedy spojrzymy na przewidywania dotyczące przyszłości świata, kwestie zmiany klimatu, kwestie migracji klimatycznych, to w najbliższych latach setki milionów ludzi będą musiały się przemieścić i trafią do Stanów Zjednoczonych, ale też do Polski. A więc my wszyscy, niezależnie od miejsca, będziemy musieli sobie z tym problemem poradzić. I powtarzam, nie jestem naiwny, nie jestem zwolennikiem otwierania granic, ale to, co wydaje mi się niezwykle ważne, to żeby w tych osobach dostrzec przede wszystkim człowieczeństwo, w innych dostrzec człowieczeństwo, nie poprzez pryzmat rasy czy czegoś innego. To są ludzie w krańcowych sytuacjach życiowych i tak powinniśmy na nich patrzeć. Gdyby tylko politycy rządzący dziś w Polsce i w Stanach Zjednoczonych albo będący w opozycji w Polsce lub w Stanach Zjednoczonych myśleli w dłuższym przedziale czasowym niż 4 lata, to może miałoby to jakiś sens i moglibyśmy w sposób bardziej rozsądny myśleć o przyszłości i jakoś byśmy do tego 2080, o którym powiedziałeś, dobili, ale to już chyba nie będzie nasza historia niestety. Na zakończenie chciałem o jeszcze jedną rzecz cię zapytać, mianowicie o komfort pracy. Jesteś niezwykle szanowanym amerykańskim reporterem, autorem książek. Twoje teksty ukazują się m.in. w New Yorkerze. To jest najwyższy możliwy pułap. Ale kiedy patrzę na twoją pracę, na to, ile poświęcasz jej czasu i porównuję to z pośpiechem, który charakteryzuje pracę polskich reporterek i reporterów, którzy muszą szybko pisać nowe książki, żeby je wydać i mieć z czego żyć po prostu, to zawsze rodzi mi się w tyle głowy takie pytanie, na przykład do Patryka Radena Kifa. Czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, w jakich komfortowych warunkach wykonujesz ten research? Yeah, what a great question. I'm so glad that you asked that, because I'm often asked to speak to young journalists or to journalism schools and what have you, and the awkwardness often is that I'm speaking from a position of unimaginable privilege that the people that I'm talking to don't enjoy. And I sometimes go and I speak to international groups, and it's the same thing. I mean, I was in this past winter, I was talking to journalists in Colombia and South America, and there's a sense in which it's kind of pointless for me to talk to them about like how nice it is to write for The New Yorker. You know, because the idea, when I say, oh, I could take 8 months to write an article, it sounds ludicrous, right? It sounds like fantasy land. So what could I possibly tell them that could translate? So yes, I'm very, very aware of how lucky I am. I did an interview earlier and was asked about how risky it feels to write these stories where people might sue me. And I said, the reality is, like, I have a very good lawyers at The New Yorker and my publisher. And so if I were a freelancer, it would be much scarier, but I can't really complain. It's not my bravery, because I'm not alone. To świetne pytanie. Czasami zdarza mi się rozmawiać z młodymi dziennikarzami i mówię, i wtedy zdaję sobie doskonale sprawę, jak bardzo uprzywilejowana jest moja pozycja, a oni jej nie mają. Kiedy mówię też z grupami zagranicznymi, na przykład miałem rozmowę z grupą z Kolumbii, mam wręcz poczucie, że nie ma sensu, żebym mówił, jak to mogę poświęcić 8 miesięcy na napisanie artykułu do New Yorkera, bo to brzmi wręcz szalenie, to brzmi jak jakaś fantazja. Więc tak, mam świadomość swojej uprzywilejowanej pozycji. Wcześniej udzielałem wywiadu dzisiaj i zostałem zapytany, czy moja praca jest ryzykowna. No, mogę zostać na przykład pozwany za coś, co napiszę, ale nie. Mamy prawników w New Yorkerze, więc to tak naprawdę nie jest moja odwaga. Ja nie jestem sam. But the one thing that I would say that may be of use to people who don't necessarily enjoy the same kinds of structural advantages that I do is that I think fundamentally in the DNA what we do is not different. That it's very important when you're telling any kind of story, if it's a true story, to remember that it's a story and that you want to engage people from the first sentence, from the first paragraph, and that it be true and that you go out there and you do the work. And one thing that often comes up in my conversations with journalists is the fear that AI will replace us. And what I always say is, AI is very good at taking things that already exist on the internet and rearranging them. Your job as a journalist is not to rearrange things that are on the internet. Your job as a journalist is to call people and talk to them on the phone. It's to find things that aren't already on the internet and, you know, find that truth, right? And put it out there and tell it as a story. And so that, I guess, would be my call to arms to my fellow journalists out there. Ale to, co mogę powiedzieć dziennikarzom, którzy są w innej, nie aż tak uprzywilejowanej pozycji jak ja, to, że DNA naszej pracy jest to samo. Wszyscy szukamy opowieści, która będzie bardzo wciągająca dla czytelników. Często w rozmowach z dziennikarzami poruszają temat AI, że odbierze nam pracę. No to ja mówię, że AI jest, sztuczna inteligencja jest świetna w wyszukiwaniu faktów i informacji, które już istnieją i w przestawianiu ich na różne sposoby, ale nasza rola, rola dziennikarzy jest zupełnie inna. Mamy prowadzić rozmowy, wyszukiwać rzeczy, których jeszcze nie ma i w ten sposób poszukiwać i upubliczniać prawdę. Z Festiwalu Góry Literatury wysłuchali państwo prosto stąd rozmowy ze znakomitym amerykańskim reporterem i pisarzem Patrykiem Radenem Kifem. Naszą rozmowę przekładała Katarzyna Janusik. Bardzo wam dziękuję. Thank you so much. Dziękuję bardzo. Wszystkie książki świata. A ja mam jeszcze dla państwa egzemplarze Głowy Węża, przemytników z Chinatown i amerykańskiego snu. W przekładzie Jana Dzierzgowskiego, książki autorstwa Patryka Radena Kifa. Niesamowita lektura, jak mówiliśmy w audycji, gotowy scenariusz na świetny serial kręcony w samym sercu Chinatown w Nowym Jorku. Choć nie tylko tam, bo na przykład Zimową nocą na Niagarze. Serial kryminalny oczywiście. Można do mnie pisać, ale powtarzam i powtarzać będę. Proszę o podawanie adresu korespondencyjnego w treści wiadomości. Adres to książki@polskieradio.pl. Głowa węża do przejęcia. Kolejne wydanie wszystkich książek świata za tydzień o tej samej porze i o swojej nowej powieści Tam na niebie są rzeki opowie Elif Shafak, turecka pisarka od lat mieszkająca w Londynie, a za 2 tygodnie Richard Powers, laureat Pulitzera, który niezwykle rzadko udziela wywiadów. Ostatnio udzielił polskim mediom tylko jednego. Anna Regulska i Michał Nogaś, dziękujemy. Do usłyszenia jutro o 13. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie Polskiego Radia narodziny królestwa. Chrobry, Kerezińska, Chromry. Cesarz jedzie do prowincjonalnego księcia. Kraj gospodarza musi się jakoś przygotować. Prezydent Stanów Zjednoczonych wsiada na pokład Air Force One, a apartament w Mariocie nie gotowy. Czyta autorka Elżbieta Cherezińska. Dzięki Emnildzie uwalniani byli z więzień ci, których tam Bolesław wsadził. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Mnie to kręci.